Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Amerikaanse vastgoedmiljonair Robert Durst is door een jury in Los Angeles schuldig bevonden aan de moord op een vriendin. De jury acht bewezen dat hij Susan Berman in 2000 heeft doodgeschoten omdat ze dreigde te vertellen dat hij zijn vrouw had vermoord. Berman zou hem een alibi hebben verschaft na de verdwijning van zijn vrouw. De nu 78-jarige Durst werd in 2015 gearresteerd na opnames voor een documentaire van de zender HBO. Toen hij naar de wc ging, mompelde hij tegen zichzelf dat hij iedereen had vermoord, niet wetende dat zijn microfoon nog aanstond. Staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid heeft een bijna 2 miljoen euro subsidie verstrekt aan een organisatie voor hulp aan onbedoeld zwangere vrouwen, ondanks waarschuwingen van ambtenaren dat dat verboden staatssteun was, meldt NRC. Het gaat om Syris, een organisatie die in 2010 is opgericht door de Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind. Syris kreeg sinds 2014 subsidie op aandringen van de SGP. De partij had dat bedongen in ruil voor steun aan het tweede kabinet Rutte. Ook onder Rutte 3 gaf het ministerie nog subsidie aan Syris, ondanks dat inmiddels de gemeenten daarover gingen. Volgens Blokhuis was er sprake van een overgangsregeling. Oud-president Bouteflika van Algerije is overleden, meldt de Algerijnse staatstelevisie. Bouteflika werd 4 keer gekozen als president en was 20 jaar aan de macht tot 2019. In dat jaar stelde hij zich verkiesbaar voor een 5e termijn, maar na wekenlange massale protesten en onder druk van het leger zag hij ervan af. Bouteflika was 84 jaar. Het weer, lokaal dichte mist, overdag eerst veel bewolking, later komt overal de zon door. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal. Wilt u sms'en met uw kleinkind? WhatsAppen of Snapchatten? Foto's maken en video's bewerken? Of liever video's maken en foto's bewerken? Facebooken, FaceSwappen, FaceTimen, winkelen met uw laptop, parkeren met uw smartphone? Of gewoon veilig uw computer updaten? Het leven wordt een stuk leuker als u een beetje digitaal fit bent. En daar helpen wij u graag bij. SeniorWeb. Al 25 jaar de computerhulp voor u. Kijk op seniorweb.nl. Zet je net grote stappen met je bedrijf? Vallen je mensen uit? Voorkom verzuim met MedPrevent. Zorg dat je ook in volle vaart verder kan. Vraag onze Arbo-infobox aan op medprevent.nl en ontvang een Activity Tracker cadeau. Ja, ik wil. Dat hoor je nou constant bij Driessen. Al 27 jaar het uitzendbureau voor werk bij de overheid, in het onderwijs en de zorg. Werk dat er echt toe doet. Dat is één van de 5 werkbeloften van Driessen. Deze week in Brommer op Zee. Radiomaker en schrijver Matthijs Deen over zijn nieuwe boek De Grenzeloze Rivier. En journalist en schrijver Margot van der Straten over Minyan. Het boek dat ze schreef naar aanleiding van de vele ontmoetingen die ze had binnen de orthodox-joodse gemeenschap. Morgen 7:50, VPRO NPO 2, Brommer op Zee. Ja, ik wil. Een betekenisvolle baan? Kijk dan op driessen.nl. NPO Radio 1. EO. Dit is de zaterdag. Met Maarten Vermeulen. Goedemorgen en leuk dat je luistert naar Dit is de Zaterdag. Dat is het programma waarin we de meest spraakmakende artikelen uit de weekendkranten aan je voorschotelen. En leuk als je thuis mee wil praten. Dat kan zoals altijd via de Radio 1 app. Ja, en hier aan tafel zijn vanochtend aangeschoven Mo Hersie. Jij bent schrijver en programmamaker. En ook Guido van Dijk zit hier. En jij bent redacteur bij Dit is de Dag en Langs de Lijn en Omstreken. Goedemorgen allebei. Ja, hele goedemorgen. Hele goedemorgen. Nou, laten we gewoon bij het begin beginnen. En eens kijken op de voorpagina's. Ja, ik vond een van de voorpagina's bij het AD vond ik echt wel uitspringen. En die kopt met Haagse heksenketel. En er is een cartoon te zien van Mark Rutte die afgebeeld wordt als een groene heks die in een pan zit te roeren met allerlei andere politici. Waar zie je dan een beetje de kopje van Kaag zie je er doorheen. Je ziet CDA-voorman zie je ertussen zo. En ja, ik, Ik heb wel de afgelopen dagen, of niet de afgelopen maanden, heb ik eigenlijk het AD een beetje gevolgd en ook de Telegraaf. En die waren heel erg bezig met die titel, hè? De heks. Hè? De heks, Kaag en de heks. En zo brachten ze dat telkens maar door. En ze probeerden dat er doorheen te duwen. En ik denk dat ze nu een soort feestje vieren, denk ik, bij die krant. Want ze hebben zoiets van, ze hebben eindelijk gelijk gekregen. Ze hebben eindelijk gelijk. En nu is Mark Rutte als heks afgebeeld. Ja, maar dat is ook wel nieuw dan. Ja, het doet een beetje denken aan die andere cartoon van vorige week in NRC. Waarin toch Kaag juist als heks kwam aanvliegen. Precies, ja, maar dat bedoel ik. Hè. Dus dat blijft op een of andere manier vinden de kranten dat er te veel vrouwen eigenlijk op een bepaalde post zitten, of dat ze afgebeeld moeten worden als heksen. En als je ook verder kijkt in het AD zelf, vandaag staat halverwege nog een keer een cartoon. Diezelfde cartoon, maar dan staat er met de tekst of titel staat er dan uitgekookt. En ik dacht bij mezelf, oké, jullie echt, er zit iemand ergens. Die echt de hele elke vergadering bij komt zitten. Nee, ze zijn de heksen. Ze zijn maar heksen. Het is wel knap dat je dus bij heksenketel uitgekookt. Het is voor één cartoon wel effectief gebruiken. Ja, er zit iemand met een koppenmaker, zit daar gewoon heel erg in zijn handen te wrijven. Ja, wat die heeft. Maar ik vind het wel grappig dat ze nu omgedraaid hebben dan dat ze nu Rutte als heks. Ja, maar wel dat die groen afgebeeld is. Ja. Hè? Dat vond ik ook wel weer. Ik zei zo, hij is uitgekookt in het groen. Hij moet weer straks. Vind je het een treffende beschrijving? Ik weet wel in ieder geval dat hoe wij als land zijn omgegaan met Sigrid Kaag, dat het echt mensonterend is. Als je kijkt wat zij over zich heen krijgt. Op papier is zij eigenlijk de beste minister van Buitenlandse Zaken geweest in meer dan 40 jaar. He, met haar diplomatieke achtergrond zoals diplomaat. Zij is eigenlijk de beste persoon. Die zou je eigenlijk meer dan 20 jaar gewoon vast moeten leggen, een contract moeten geven en niet meer naar terug moet kijken. Alleen wij zijn weer zo'n land, weet je wel, die dan weer gaat kijken naar allerlei dingen die misgaan en alles. En dan denk ik, jongens, hou er mee op, man. Ja, maar zo werkt toch politiek? Ze heeft niet zomaar wat misgedaan, hè? Ze heeft gewoon een grote politieke fout gemaakt. Dus ze heeft toegegeven. Er is gewoon heel veel fout gegaan in Afghanistan. Klopt. Maar er zijn nog meerdere posten waar mis is gegaan. Mm-hmm. Waaronder ook van onze minister-president, die daar onderdeel van gaat met de toeslagenaffaire. En die blijft er allemaal zitten. Dus ik heb zoiets van... Wat jou betreft had Kaag mogen blijven. Zeker. Okay. Met haar credentials. Is het een heksenketel in Den Haag deze dagen? Nou, ik denk niet dat het een heksenketel. Ik denk dat echt dit is een super. Ja, ik denk dat Mark Rutte een super boek moet gaan schrijven over hoe hij zich handelt. Want hij redt het gewoon elke keer weer. Hè. Ik zou het wel willen lezen. Ik vond het jammer dat het een heks is, want ik denk dat Mark Rutte een tovenaar is. Dat boek zou ik echt wel willen lezen. En helemaal als Mark Rutte uit de politiek is, hoe hij overleeft en hoe hij de afgelopen... Want hij is vrij ongrijpbaar. Hoe hij maar blijft zitten en om hem heen iedereen zeg maar weggaat, moet aftreden. Ja. En onze grote Mark Rutte blijft maar zitten. Dus als dat boek van de tovenaar ooit komt, ik ga lezen. Jij gaat het lezen. Guido, had jij nog een voorpagina gezien waarvan je denkt, die valt op? Op elke voorpagina van de kranten die ik vanochtend heb doorgenomen, dat gaat het ook over de heksenketel. Alleen dan in wat zelfs de Telegraaf is wat minder in de bewoording dan het Algemeen Dagblad. Daar zie je Bijleveld de voorpagina. Ik vind toch af en toe een mooie foto. En die staat op NRC deze keer. Bij Sigrid Kaag. Nou, we hebben het over gehad. Zo omhoog kijkt en met de hand voor de mond. En zo van, waar moet ik het zoeken? Help mij. En de nieuw politiek krachtenveld staat erbij. Het is iets anders dan heksenketel. Maar misschien betekent het wel hetzelfde. Maar ik vind die foto heel treffend. Dus ze kijkt echt zo omhoog. En ik denk van dat ze denkt of zo van, help mij, wat is hier aan de hand? Ja. Dus, een foto is ook gewoon lekker een keer. Het nieuws gevangen in één beeld. Ja. En maar heel veel Angela Merkel zie ik. Want de NRC heeft dit weekend een heel katern Angela Merkel. Kijk. Alleen maar over Merkel. Dus als je heel erg geïnteresseerd bent... Even de NRC halen. Zeker. Ja. We gaan zo meteen uitgebreid doorpraten over de verhalen die jullie hebben meegenomen. Maar we luisteren eerst naar Ruben Heijn met Guard Down. There's a buzz in the streets. De zaterdag. Nou, schrijft dat schrijft de Telegraaf. En het AD schrijft het Parool. Schrijft dat de Volkskrant. Ja, leuk dat je nog steeds luistert naar Dit is de Zaterdag. Mo Hersie en Guido van Dijk zitten hier vanochtend aan tafel en voor ons de weekendkranten gelezen. En hebben allebei de meest spraakmakende artikelen daaruit gevist en hier meegenomen. Guido, jij nam een verhaal mee uit het NRC. Nou, dat was nogal een lap. Ja, dat is een lab. Maar die labtekst had ik op zich wel nodig. Want het gaat over waar het de hele tijd over is gegaan de afgelopen tijd. De coronapas, of de coronatoegangsbewijs, coronacheck, hoe je het ook wil noemen. De coronapas is gangbaar. En je hebt in NRC altijd een opiniekatern ook op zaterdag. Volgens mij elke dag. Het heet Twist, waar een voor- en een tegenstander zit. Ik werk ook voor een programma, Dit is de Dag, waar we ook vaak zeg maar een onderwerp behandelen met een voor en een tegen. En soms niet zo zwart-wit, soms wel. Soms een heel duidelijk verschil van mening. En de coronapas zit wel echt een heel erg duidelijk verschil van mening in. En ik spreek er ook met vrienden over, met huisgenoten, met familie. En iedereen staat er eigenlijk anders in wat ze van dat ding vinden. Ja, wat de coronapas daarmee wordt bedoeld? De QR-code, de check-app waar je mee binnenkort, als je gevaccineerd bent of een negatieve test hebt, naar binnen kan bij theater of bij grote evenementen of in een kroeg, maar dan niet het terras. Dat is het Haagse compromis van deze week. Dus op plekken waar veel mensen bij elkaar komen, om toch van het leven te genieten, ondanks corona, maar wel de toegangsapp. Dus, ja. Het is eigenlijk een bewijs van ik mag meedoen. Ja, en wat men nu zegt is van, nou, zijn mensen die niet willen testen of niet gevaccineerd en niet willen vaccineren. En die zegt van, ja, nu worden wij in een democratie als Nederland, een liberale democratie, worden wij tegengehouden, want we mogen er niet heen als we dat niet willen. Want we zijn vrij om te kiezen voor niet vaccineren en vrij om te kiezen om niet te testen. En als we dat niet willen, dan worden we gewoon buitengesloten. En dat is ondemocratisch. Dat moeten we niet willen in Nederland. Dat is dwang, dat is drang. En nou, ik had het ook wel iets. Ik vind dat die coronapas echt een onding. Het scheelt in alles voor mij. Dat ding hoef ik eigenlijk helemaal niet te hebben. Net als de avondklok. Net als, weet je, we hebben allemaal zoveel dingen gehad wat gewoon, als je er van een afstandje naar bekijkt, heel absurd is. Dat jij een avond na 9 uur niet op straat kan. Gewoon straat voorop. Mijn broer heeft een keer een boete gekregen toen hij van mijn ouders naar zijn huis liep, 1 kilometer om 9:30. Dat wij nu naar een kroeg willen of naar een theater of een bioscoop als je kiest om geen vaccin te nemen. Dat, zeg maar, dat druist in tegen mijn gevoel van, maar vind je het echt hetzelfde, de avondklok en een coronapas? Nee, twee verschillende dingen, toch? En ik gebruik de dingen ook. Ik heb me laten prikken en weet je wel. En ik doe het allemaal. Maar ik doe het maar allemaal. Ik laat het maar gebeuren om, zeg maar, een beetje, omdat ik ook denk van, het is een pandemie, het is erg, we moeten voor de anderen dat doen en ik wil ook gewoon een beetje leven. Ja, want dat is natuurlijk de vraag. Doe je het dan omdat je denkt, ik wil weer een beetje leven? Of heb je je laten vaccineren omdat je geloofde dat het misschien de oplossing is? Dat sowieso. Als dat natuurlijk het is omdat jij wil leven en dan maar meedoet, dan zit daar natuurlijk een soort dwang in die je misschien onprettig vindt. Nee, ik had al veel eerder van mezelf duidelijk dat ik dat absoluut wilde, maar ik was gisteren bij een vriend en die heeft echt gewoon gekozen, die dacht van, eigenlijk wil ik me nog niet laten prikken. En dat is zijn helemaal als zijn eigen keuze. Alleen die dacht, ja, die zich wel laten prikken door van, ja, dan kom ik op vakantie, kan ik daarheen. Dus eigenlijk is dat dus voor hem wel de reden geweest. En in NRC heb je een twistgesprek, om even op dat stuk terug te komen, tussen twee rechtsfilosofen, Josette Damen, die heeft zich al eerder gemengd in het debat. Ja, die vindt echt van, we hebben nog niet genoeg geprobeerd om die graad omhoog te krijgen. De integriteit van het lichaam, dat is echt, nou, dat vindt zij, lijkt mij, want het is een belangafweging, belangrijker dan de drang of de dingen die op het spel staan qua drang en dwang. En zij zegt van, ja, dat is gewoon belangrijker. Als iemand vindt, ik wil dat niet in mijn lijf, dan ja, maar dan zou je kunnen zeggen, daar hebben we toch iets voor bedacht, dan laat je je testen. Ja, dat denk ik ook. Dus ik vind het systeem wat er nu ligt wel redelijk. En ik hoop heel graag dat het tijdelijk, ik doe eraan mee. Maar wat vind je dan bijvoorbeeld in Italië? Daar gaat iedereen er heel anders mee om. Die hebben ook natuurlijk meer coronadoden gehad. Die hebben dat echt, ja. Hoe gaan ze er in Italië mee om? Bedoel je? Daar is iedereen gewoon van, we moeten gewoon geprikt worden. Dus ze staan gewoon in de rij. Hebben ze daar ook zo'n pas? Iedereen. En de merendeel van het land is daar gewoon mee eens. En dus jij zegt, misschien is het wel een beetje een typisch weer zo'n Nederlands dingetje. Dat wij daar dan moeilijk over doen. Nou, we hebben wel hier heel veel vrijheden om mee te bepalen, dingen aan de kaak te stellen. Ik denk dat als wij mee hadden gemaakt wat Italië had meegemaakt aan zoveel leed, wat zij mee hebben gemaakt, ik denk dat wij er ook wel heel anders in zouden staan, denk ik. Je ziet bijvoorbeeld in Brabant is het ook heel erg geweest. Ja. Je hebt, onder ouderen in Brabant heb je een extreem hoge vaccinatiegraad. En ik denk dat het ook heeft meegespeeld, dat mensen hebben gezien van, nou, Wouter, is hier echt hier wel gebeurd? En vooral oudere mensen hebben gedacht van, nou, daar ga ik mijn best voor doen. Alleen het is natuurlijk wel een hele, in Denemarken, dus, trouwens staat er ook een heel mooi artikel vandaag, trouwens, lees dat even. Daar zijn ze van alles af. Hebben ze de coronapas, hebben ze daar al sinds afgelopen maart. En ze hebben nu alles overboord gegooid. Ook de coronapas dus? Ook de coronapas. Ze hebben een concert gehouden afgelopen voor 50.000 mensen. En hoe komt dat? Ze hebben trouwens een vaccinatiegraad van 96% dubbele prik voor 50-plussers. Staat ook in dat artikel. En ze hebben alles overboord gegooid. Omdat ze er vroeg mee zijn begonnen, hè, in maart, hebben ze het al geïntroduceerd. Ze hebben stappenschema's gegeven. Als dit gebeurt, dan gaan we dat doen. En nou, er is er ook wel een soort andere cultuur. Het vertrouwen in wetenschap overheid is daar ongeveer het hoogst van Europa. Dat scheelt ook. Alleen ze hebben daar, door heel vroeg en duidelijk in te grijpen, hebben ze vertrouwen gewonnen. En dat is ook echt wel wat in Nederland fout is gegaan. Hugo de Jong heeft vaak grote woorden gebruikt. Mark Rutte heeft vaak grote woorden gebruikt. Geen drang, geen dwang. En wat ook natuurlijk niet helpt, is al die RIVM-bazen die op televisie kwamen om allerlei dingen uit te leggen, die dat alweer de haak stond op wat maar, Hugo en, de Jong stond. Maar nog heel even terug naar die coronapas, want we hebben dus in Nederland te maken met misschien wel een wat wankel vertrouwen. En we hebben overal een mening over. Tegelijkertijd bewijst Denemarken dus, je doet het een paar maanden, dan schaffen we hem af en dan zijn we er. Is dat dan? Ja, dat vind ik een heel. En daarom twijfel ik dus de hele tijd van wat vind ik nou van dat ding. En tot nu toe maak ik een pragmatische keuze. Ja, het moet. En dat gaan we ook mee doen als het maar kort blijft. Alleen we hadden het veel eerder moeten doen. En dat bewijst eigenlijk Denemarken. Maar ja, dat is nu slap lullen natuurlijk. Want we zijn te laat. En ik snap ook heel goed waarom mensen denken: ik wil dat ding niet. Omdat het zo is gezwabberd de laatste tijd. Je ziet en welke groepen voorkeur heeft gegeven. Je hebt bijvoorbeeld Zandvoort. Je ziet dat casino's open zijn tot 3 uur 's nachts. Dat zijn allemaal lobby's die het hebben gewonnen van duidelijk uitgelegde keuzes. Van we gaan nu scholen open. Of als dat gebeurt, gaan we dat doen. En ik snap waarom mensen dan zeg maar denken van oké, dat mag dan wel. Maar ik mag niet mijn kroegje in als ik elke week zit. Nee, wat ik me dus afvraag met zo'n coronapas, is het echt wezenlijk iets anders dan bijvoorbeeld de identificatieplicht? Of dat ik, als ik naar een club of een café wil, en dat ik misschien, ik niet meer, maar er zijn mensen die er nog wat jonger uitzien, die dan moeten laten zien, kijk eens, ik ben echt zo oud. Het is toch eigenlijk. Je kan het niet vergelijken met een legitimatieplicht. Nee, zeker niet. Je kan wel bijvoorbeeld. Want er zijn heel veel mensen die zich gewoon niet willen vaccineren. En dat gewoon een vrije keuze moet zijn. En nu wordt eigenlijk vanuit de regering opgelegd van, nou ja, als je niet wilt vaccineren, ja, dan doe je niet mee. Weet je mag je niet naar theaters, dan mag je niet naar cafés. Je mag alleen op het terras zitten. Dan kun je nog een test laten doen, hè? Dan kun je er ook in. Maar sommige mensen willen zich ook niet laten testen. Want die hebben zoiets van, ja, maar waarom moet ik me helemaal mee? Mag je dan niet van dat soort mensen vragen, sorry, maar je leeft in een samenleving, je hebt ook rekening te houden met anderen? Uiteindelijk maar dat is ook een beetje wat in het NRC is. Maar dat is dus de vrijheid. En als je nu kijkt ook in de cultuursector. Ja, ik ben zelf stand-up comedian. Nou, we hebben het hele jaar door shows gehouden. Mm-hmm. Met 20 man waar een zaal van 100 in kon. En nu mogen we eindelijk dan een volle zaal of niveau. 75% mag je dan inplannen. Mits iedereen getest is of bewijs heeft van vaccinatie of hersteld is van corona. En dan nog zie je dus dat heel veel mensen die naar dit soort events komen, die zoiets hebben van, nee, maar ik wil niet mijn gezondheidsverklaringen en wat ik me in mijn laatste buiten aan jullie vertellen. Weet je wat? Dat is mijn eigen lichaam. Ik kom gewoon genieten van een avondje concert of een avondje iets. Daarvoor hoef ik toch niet te bewijzen waar ik me wel of niet op gevaccineerd heb. En dat begrijp ik heel goed. Ja. Anderzijds heb je natuurlijk nu heel veel cabaretiers die stel tegen zijn, hè, tegen die coronapas, waaronder ook Jean Dino. Ja, ik ben best wel blij dat hij niet wil spelen. Want ja, het is natuurlijk ook een voordeel voor wat kleinere comedians. Als hij niet wil spelen, vrije zalen voor mij om geboekt te worden. Ja. Dus het is een beetje een kanttekening. Wat doe je wel, wat doe je niet? Ja. En, maar interessant om te lezen, hoor. En ik ben blij dat het dan in een krant staat. Dat zeg maar dat er gewoon argumenten afgewogen worden. Waar ik dan denk, oh ja, dat is een goeie. Oh, dat is een goeie. Dan wissel ik weer tussen allemaal argumenten. Oh ja, dat is ook weer een punt. Ja, je kunt je goed inlezen. In ja, dat kan. Ja. Dat kan gewoon vanochtend. Mo, het sluit aan op een verhaal wat jij vond in het Parool. Want hoe je het ook went of keert, vanaf volgende week zaterdag verdwijnt de 1,5 meter opdracht. Coronapas of niet. En dat gaat ons weer voor allerlei nieuwe problemen plaatsen, begreep ik. Ja, gedragsproblemen. Ik las een artikel in het Parool en de kop luidt schutterend terug naar normaal. En ik zag de persconferentie natuurlijk. En daarbij werd opeens aangegeven dat de 1,5 meter regel gaat verdwijnen. En ik dacht mezelf, wacht even. Dit, hè? Hoe dan, weet je wel? Hoe is deze stap ooit genomen? En ik zat helemaal te denken, want wij zijn zo ingericht in ons hele lichaam van, oké, ontwijken, afstand houden, ook in supermarkten, bij de markt, noem het maar op. En dan nu opeens verdwijnt die regel. En wat doen we dan wel, weet je? Vanochtend ook vroeg, ik gaf jou wel een hand. Ik gaf jou een box, weet je wel. En we zitten hier in deze ruimte met allerlei schermen. Nou, jij hebt er al twee net omgeslagen. Dat is wel hartstikke goed. Maar gaan deze schermen dan ook verdwijnen? Vraag ik me dan ook af. Hè? Maar in het artikel is echt de moeite waard om te lezen, mensen. Daar hebben ze in ieder geval over een gedragsexperiment. Wat er is gepleegd op ons eigenlijk. En hoe wij nu verder gaan. Want waar geven we nog wel de grens aan? Doen we het bij ouderen nog wel? Zo van, daar hebben we 1,5 meter, houden we erop. Of gaan we nu weer knuffelen? Want ik heb ook al een paar keer een moment gehad, misschien hebben jullie dat ook wel, dat je ergens komt en diegene ken je nog niet, maar die geeft je gewoon spontaan een hand. En dat dat is er bij mij helemaal uit, hoor. Ja. Dat ik mensen spontaan een hand geef. Dat ik denk dat de hand die jij mij vanochtend gaf, Mo, dat zou wel eens de eerste kunnen zijn in een jaar. Wauw. Ja. Ik ga deze hand nooit meer wassen. Nee, dat is niet de bedoeling. Sorry. Die hand is er bij mij ook wel uit. Ja. Inderdaad. En in een trein merk ik. Ik reis heel veel in de trein, want ik heb geen rijbewijs. Ik doe alles met de trein. Het is echt heel moeilijk om naast iemand te gaan zitten. De treinen zijn nu weer veel drukker. Zulke soort dingen. Je ziet ook heel veel mensen van, zal ik dat gaan doen dan? Zoals heel dicht bij iemand komen. Ik weet nog aan het begin van de pandemie dat je dan een film aan het kijken was. En dat je dacht van, wat zijn deze mensen? Wat staan ze dicht op elkaar? Dat je hele brein is zo, zeg maar, is die 1,5 meter zo gaan. Want je gaat er ook aan wennen ook. Hè? Ja. En in het artikel heeft in ieder geval gedragswetenschapper Denise de Ridder aan de Universiteit van Utrecht. Ze zegt ook, we moeten door de corona maatregelen die ook gezien kunnen worden als onbedoelde gigantische gedragsexperimenten, dat mensen heel snel van gedrag kunnen veranderen als de omgeving daarom vraagt of meegaat. Hè? Bizar eigenlijk, dus, toch? Ja, het is heel bizar dat wij gewoon dit in 2 jaar tijd hebben omgebouwd. Vinden we dus plexiglas schermen en elkaar geen hand geven met boogjes om elkaar heen lopen. Mondkapjes. Ja. Waar ik nog steeds een heel bizar iets vond. We hebben eigenlijk in januari hadden we het boerkaverbod van gezichtsbedekking. En al niet eens 3 maanden later hebben we mondkapjesplicht overal waar iedereen volledig gezichtsbedekking rondloopt. En dan denk ik, waarom? Dit was niet de reden. En iedereen had zo, we vinden dat angst. Dit is beangstigend. Maar denk jij dat we niet... het is natuurlijk interessant om daar gewoon een parool, lekker een lab tekst over te schrijven en daar een gedragswetenschapper op los te laten. Maar is het niet gewoon een kwestie van, dit doen we 1,5 week en dan zijn we daar eigenlijk wel weer? Nee, dan weten we wel niet weer hoe het ook alweer was zonder afstand. Nee, ik denk dat heel veel mensen gaan vasthouden aan bepaalde dingen die wij meegekregen hebben van de corona. En bijvoorbeeld, ik denk dat 3 zoenen geven binnenin de Nederlandse cultuur, dat die echt helemaal verdwijnt. Dat is niet zo erg, toch? Nee, Guido, dat vind jij... Nou, ik vond het best wel leuk af en toe, hoor. 3 zoenen, een knuffel vind ik erger, hoor. Dat vind ik chiller, maar... Ik geef altijd knuffels of 3 zoenen, weet je wel. Dat was allemaal leuk. En jij denkt, 3 zoenen, dat zou wel eens afgelopen kunnen zijn. Dat was echt iets Nederlands was dat, weet je wel. In Frankrijk geven ze maar 1 zoen, weet je wel. Dat was echt iets Nederlandse cultuur. Dat was echt zo vies als maar kan. Maar toch ook weer echt iets leuks van Nederland. En net zo snel als wij gedrag aanleren, zoals je net zei. Ja. Dat we gewoon allemaal doen wat we allemaal deden in een pandemie, wat je net opnoemde. En in diezelfde tijd is het misschien ook weer allemaal weg. Ik had ook heel even met de avondklok, weet je wel. Op een gegeven moment was de avondklok voorbij. En toen liep ik ook op een gegeven moment 22:00 buiten. Dacht ik, wacht even, mag ik naar buiten? Dat gevoel is toch maar heel kort geweest. Ja. Ja, precies, maar je hebt toch even zo'n angst. Je hebt even een soort weer wennen. Maar mijn indruk zou zijn dat we daar binnen een paar weken weten we niet meer beter. Maar we hebben natuurlijk wel onze hele samenleving ingericht. Dus je hebt overal bordjes, 1,5 meter, 1,5 meter. En die moeten nog verwijderd worden. En dat gaat nog wel heel lang duren. Ik denk ver na 25 september, wanneer het ingevoerd wordt, dat de bordjes er nog zijn, ook op perrons en alles. Ja. Dus ik ben heel benieuwd hoe wij ermee omgaan. We gaan het meemaken, Mo. Ik wilde naar een volgend verhaal uit Trouw. En dat is van een hele andere orde. Dat gaat over Jan Zijlstra. Sommige mensen zal dat een belletje doen rinkelen, maar neem ons even mee wie dat precies is. Het is een in memoriam. Ja, dus Jan Zijlstra is overleden. En Jan Zijlstra is een evangelist. En ik had nog eventjes opgezocht. Als je in 1938 geboren. En dus nu overleden. Is dus een oude man. En ik moet zeggen dat ik ook niet heel veel van hem ken of weet. En daarom vond ik dit verhaal in Trouw zo goed om te lezen. Het is een heel charismatische evangelist die furoren heeft gemaakt in Nederland door gebedsgenezing. En volgens mij onder veel luisteraars, en die misschien ook wat ouder zijn, wel erg bekend. Want volgens mij heeft hij ook veel het nieuws gehaald. En het principe was dus dat in hele charismatische kerken mensen bij hem konden komen en in de naam van Jezus en een handoplegging veinsde hij. Hij mensen te genezen. Ja. Nou ja, weet je, ik ben nogal wantrouwig daarin. Hij heeft een paar successen heeft hij wel echt geclaimd. Waar volgens in het artikel ook Jan Zijlstra wel prominent aanwezig was. Maar het is een fascinerende man wat er allemaal gebeurd is. Ik heb dat verhaal gelezen dus van Alain Verhey. En die zelf in die kerk heeft gezeten. Of wat is de kerk? Beweging. En uit een traditionele kerk met zijn opa mee. Familie op een gegeven moment mee. En iedereen was in de Heren en geloofde. Dit is Jan Zijlstra. We kunnen beter worden. En hij heeft het heel erg een soort in memoriam opgeschreven. Heel mooi geschreven. En lees dat vooral. En ik bijvoorbeeld ook een ruzie. Die ga ik dus nog terugkrijgen tussen Zijlstra en Maasbach. En Maasbach is weer dan de leraar van Zijlstra. Dat is die andere grote bekende evangelist in Nederland. Dat is allemaal voor mijn tijd trouwens. Dus ik vind het fascinerend. U spreekt in Millennial tot u vanochtend. Dus het gaat voor mij ook echt een wereld open. Maar er schijnt dus een escalatie van tussen die twee die heel lang met elkaar ook op beeld te zijn. Dus dat ga ik als ik thuis kom nog maar eens opzoeken. Ja, op YouTube staat die kerkdienst waarin Maasbach, dat is dus de evangelist, een beetje de oer, de godfather van het Nederlandse evangelische beweging, deze Jan Zijlstra uitvoetert. Hè? Ja. Zoals met zinnen, zoals die is dan ook in het artikel geschreven, zijn dagen zijn geteld, zegt Maasbach over Zijlstra, voordat hij een ouderling een snottenapie noemt. Bent u een walgelijke man, bent u, bah, roept Zijlstra even later uit in vibrato met zijn karakteristieke hoge stem. Dus zo beschrijft alleen in dat stuk wat er allemaal gebeurd is. En het is uiteindelijk schrijft hij ook hoe hij in die kerkbeweging verzeild raakte en hoe die er inmiddels weer uit is. En ook nu, dit is Jan Zijlstra. Ja. Een corona is overleden trouwens, hoe tragisch. En je zou denken van het gebed heeft, hij zal vast gebeden hebben, maar het heeft in dit geval niet geholpen. Nee. Maar bijzonder, ik weet niet of jullie hem kennen. Nou ja, Mo, ik ben even benieuwd. Nee. Jij komt waarschijnlijk helemaal van buiten deze scene. Ik ben heel erg voorbij zitten. Het doet mij denken aan ook heel veel Afrikaanse priesters. En genezingen. In Ghana is het enorm booming. Waarbij healing through the power of God wordt gedaan. En daar hebben heel veel mensen baat bij eigenlijk. Hè. Die zoeken daar juist de verlichting ook in. Ook tijdens de coronapandemie zag ik alleen maar nog meer van die filmpjes voorbij komen. En als ik er naar kijk, altijd moet ik ergens ook een beetje lachen. En dan denk ik even van moet ik dit geloven? Moet ik dit niet geloven? En anderzijds heb ik ook iets van maar voor sommige mensen is dit echt heel belangrijk. Hè? En die hebben dit gevoel ook. Ik heb zelf ook heel vaak wel eens meegemaakt van dit is bovennatuurlijk. Dit kan ik niet beschrijven eigenlijk. En hoe zo'n priester dan de mensen helpt. Ik denk, als hij er mensen mee heeft geholpen, dank hem daarbij. Ja. Maar aan de andere kant ben ik ook nog heel sceptisch. Ben ik ook een comedian en denk ik, hoe kan hij mij afhelpen van mijn slechte voetbal? Ja. Ik heb alleen een rechtse voetbalbeen, maar geen linkse. Weet je, had hij me ook kunnen helpen met een linkerbeen, weet je wel? Ik weet niet of dat belangrijk genoeg was geweest. Weet je wat? Ik snap best dat het misschien andere mensen belangrijkere vragen hebben. Maar ik had graag gewoon, dat zijn van die vragen die bij mij opkomen. Maar jij Maarten vertelde dat je er wel eens geweest was. Jazeker, ik kom ook uit een christelijke achtergrond. En ik heb wel eens uit pure fascinatie zo'n dienst bijgewoond. Ja. Okay. Ja. Ik kom niet uit zo'n charismatische beweging, maar het is heel fascinerend. Wat gebeurde daar? Nou, wat jij zegt, Mo, dat daar dus mensen geholpen worden, even los van de vraag van worden die dan echt genezen, gebeuren er echt wonderen, want die claimden die vaak. Heb je wel het idee dat de mensen die daar waren, althans gaf waar ze voor kwamen. Ja. Ja. Namelijk toch met veel emoties ging dat gepaard en mensen konden naar voren en dan werd daar op een hele intense manier gebeden. Ik persoonlijk vond het ongemakkelijk, dus ik stond echt achteraan en dacht, als die ook maar met een vinger naar mij wijst, dan ben ik weg. Ja. Maar je hebt wel de indruk dat dat voor de mensen die daar misschien wel in geloofden of die daarin mee konden, dat die wel iets bijzonders beleefden. Deze man moet toch ook, ondanks dat al die mensen die geloven, moet toch ook honderden mensen hebben teleurgesteld. Ja, dat is natuurlijk ook wel wat Alain Verhey in zijn verhaal in dit stuk ook wel noemt. Ja. Dat er dus dat ook natuurlijk zo is. Want... Maar de spirit en de guidance die er is... Ik heb zelf altijd nog de wens om ooit in Amerika... bij zo'n gospelcore daar te zitten. Daar, daar door die beweging, door die stroom... dat iedereen zeg maar, zo intens zeg maar, aan het bidden is... voel je zeg maar, een soort van healing over jezelf heen komen. Oh, ja. En of je nou, of het nou langblijvend is of niet... maar voor die dag, voor dat moment... ben je heel even van je zorg af. Nee, ik heb het totaal niet. Nee. Jij... Nee. Ik zeg maar, ik ga ook regelmatig naar een kerk. En dat is een kerk die, ja, die best wel leeg is. En oude mensen. En ik denk van... Nou ja, loop maar een beetje kreupel die kerk in. En ga met z'n allen er zitten. En kijk maar wat er... Ja, het is het leven. Doe niet zo. En dan als er zo'n hele grote groep me helemaal opgesweept... Dan gaat alles in schreeuwt van in mij van nee, dit is het niet. Dus, ja, daar, maar ik vind het wel heel fascinerend. Dus wat ik gelezen heb vanochtend... Ik ga me er verder in verdiepen. Nou ja, en wat ik dus zelf nog wel boeiend vind... is dat de scherpe randjes, waarin die Ellen Verheij ook noemt... Hè, dus dat hij wel de neiging had om op alle details te letten... dat hij best wel autoritair was, dat er veel de mensen... De generaal wordt hij genoemd. De generaal, ja. Dat ook vaak lijkt te kleven aan dit soort... grote, charismatische voorgangers. Ja. Dat lijkt vaak hand in hand te gaan. Het moet wat ook doen met zijn persoonlijkheid. Als je zoveel mensen langskomt en zoveel voor elkaar krijgt... dat moet echt een soort van generaal zijn. Dat doet wel wat met je ego, denk ik. En maar zou het kunnen? Dat is toch een beetje de vraag die dan boven dit artikel hangt. Hè? Want hij zelf claimde mensen wel van... er is een wonder gebeurd. Oh ja. Kan het? Vast wel, ja. Maar ik ben niet van het opzoeken. Ja, het gebeurt allicht wonderen en die kunnen we niet begrijpen... en die moeten we laten gebeuren. Ja. Maar zo actief opzoeken, zoveel mensen hoop geven voor het wonder... dat je heel week misschien gaat gebeuren... en dan ja, dat vind ik bijna schadelijker dan zeggen van dat het allemaal niet bestaat. Nee, ik heb daar niks mee, maar natuurlijk... Ja? We laten het in het midden. Ja, dat is mooi. Zo meteen doorpraten. We gaan praten over moderne slavernij, Mo. En voetbal. Namelijk, er staat een kraker op het spel. Ja. We gaan eerst luisteren nu naar Ilse Lange met Puzzle Me. Puzzle me, spread my heart out on your floor. is de zaterdag. Ja, je luistert nog steeds naar Dit is de Zaterdag. Samen met Mo Hersie en Guido van Dijk bespreek ik de mooie en spraakmakende artikelen uit de weekendkranten. Je kunt altijd meepraten, dat is leuk. Dan moet je even een bericht sturen naar de Radio 1-app. Maar wij gaan hier door, Mo, met een verhaal uit de Volkskrant. Ja, het is een heel mooi artikel. De titel luidt: moderne slavernij is allereerst een economische misdaad. En het gaat over, ja, eigenlijk over de mijnen in Congo. Waar het element kobalt, wat wij gebruiken voor mobiele telefoons, accu's, elektrische auto's, noem maar op. Eigenlijk gegraven worden uit die mijnen door 12, 11-jarige kinderen. En hoe eigenlijk wij als wereld zijn, omgaan met, als wij verduurzaming zeggen, we willen juist duurzamer gaan leven, dat er ergens anders in de wereld, dat er mensen voor eigenlijk harder moeten werken. En zo hard dat het lijkt op slavernij, of het is slavernij eigenlijk, want de mensen zijn niet meer eigendom van hun eigen tijd. En ook een paspoort wordt vaak moet ingeleverd worden. En in dit artikel is een beetje die bewustwording van, oké, dat er op dit moment, en ik las het en ik schrok daar enorm van, bijna 40 miljoen mensen zijn volgens de Global Slavery Index 2018 van de arbeidsorganisaties van de Verenigde Naties en de Walk of Free Foundation het slachtoffer van moderne slavernij. En een kwart van hen is kind en ruim 70% is vrouw. Ja, daar was ik wel even stil van toen ik dat las. Dacht ik mezelf, want ik geef vaak lezingen door het land ook om juist bewustwording te doen over de afrofobie. Want we zijn in Europa heel erg bang voor stromen van vluchtelingen die hier naartoe komen. En hier dan alles zouden anders willen maken. En je ziet natuurlijk ook heel veel rechtse politici altijd zeggen van, nou, we moeten de grenzen sluiten. Hè? We moeten de grenzen sluiten tussen Afrika en andere landen. Want daar, hè, die zijn allemaal onderontwikkeld en die snappen onze leefstandaarden niet. En je kan het ook even omdraaien. Want ja, 30% van de wereldgrondstoffen zitten niet in Europa, maar die zitten in Afrika en elders. Dus als wij echt die grenzen zouden sluiten, dan wij hebben hun harder nodig dan dat wij, wij hen nodig hebben eigenlijk. Dus in dit artikel ook, ja, het gaf mij wel, ik werd er een beetje boos van ook, om het te zien. Want ik heb het er vaak over met mensen, maar om het dan echt zo gestructureerd te zien in dit artikel. Ja, maar dit gaat vooral over slavernij. Dus, ja. En jij noemde dan kobalt in het begin. Ja. Dus je zou zeggen, wij gaan allemaal elektrische auto's rijden. En dat gevolg daarvan is dat er ergens anders op de wereld harder gewerkt moet worden. Ja. En die situatie waar hoe dat gewonnen wordt, daar gaat dit verhaal over. Dat is eigenlijk gewoon slavernij. Dat is slavernij, ja, eigenlijk. En als wij kijken, bijvoorbeeld, nou, er is een initiatief geweest volgens mij afgelopen jaar door een aantal mensen, ook vanuit de Black Archives, om bijvoorbeeld Katie Cotty, dus de afschaffing van slavernij op 1 juli, om dat een nationale herdenkingsdag of een dag van te maken, of een dag vrij te maken. Maar wij zitten nog steeds in de nasleep van onze slavernijverleden van Nederland zitten we. Maar aan de andere kant is er nog steeds slavernij. Maar is dit dezelfde slavernij als waar jij het nu over hebt, die vroegere? Daar schrijven ze ook in het artikel over. Het is nog niet dat mensen echt geboeid worden en verscheept worden. Maar het is wel zo dat mensen niet vrij zijn. Hè? Dus mensen worden onder dwang, worden zij eigenlijk gepoest om te gaan werken. Hele lange dagen in erbarmelijke omstandigheden. Nou, een van de dingen die natuurlijk onlangs in het nieuws was, is natuurlijk Qatar, hè, waar natuurlijk heel veel arbeidsmigranten, ja, eigenlijk voor heel lage loon WK-stadions bouwen, zodat wij naar het WK-voetbal kunnen kijken. Heel veel mensen zijn eraan gestorven. Maar ook in Thailand, hè, zijn er natuurlijk ook heel veel garnalenboeren die daar urenlang moeten werken. En ik vraag me dus echt af van, oké, we hebben een hele linkse beweging waarin wij zeggen van, nou, hè, we moeten verduurzamen, we moeten juist af van dit. Realiseren we ook wat wij vragen dan, hè, van de rest van de wereld? Als wij opeens overstappen op elektrisch rijden, ja, dan vraag je eigenlijk van, oké, wij hebben weer meer kobalt nodig. En ja, de mensen hier in Nederland, die gaan dat niet opgraven. Nee. Is het ook nog zo dat dan zeg maar, dat je hebt ook nog heel vaak natuurlijk waarvan die grondstof zijn, dat er ook nog zeg maar dan westerse bedrijven of westerse overheden daar eigenlijk het voor het zeggen hebben? Of is dit echt heel vaak een verhaal van overheden daar in die landen waar de, bijvoorbeeld in dit geval Congo, dat is dat het monopolie daar bij de overheid of een Congolees bedrijf zit? Of maakt het nog uit? Ja, het maakt heel veel uit. Kijk, de stabilisering van bepaalde overheden, hè, dus het onstabiel maken, zodat ze natuurlijk winst kunnen maken op grondstoffen. Ja, dat is al eigenlijk vanaf het moment dat Afrika in 1939 eigenlijk de scheidingen maakte, waarbij Afrika verdeeld werd in bepaalde stukken. Om daar altijd verdeel en heers eigenlijk op te spelen. Want ja, wij zorgen er altijd voor als Europa dat wij iemand aan de macht hebben in een Afrikaans land, die wij kunnen controleren, zodat wij de grondstoffen daar natuurlijk altijd vandaan weten te trekken. En dat blijft, hè, dat blijft nog steeds. Wij willen heel graag een president in Congo hebben, of in Zimbabwe hebben, of in Nigeria hebben, die gunstig is voor Europa. Ja. En maar andersom, als die mensen daar dan door zo'n leider eigenlijk bijvoorbeeld slecht betaald worden, of slecht behandeld worden, ja, wij zien die mensen niet, maar we zien die mensen wel als ze hier aan de poorten staan, als vluchtelingen of als migranten. Is er ook een oplossing? Want bij kledingbedrijven, die van oudsher toch ook vaak het sticker kregen van jullie maken gebruik van fabrieken waar kinderen werken en zo, kinderarbeid, die worden daar in Nederland ook al op aangepakt. Als je in Nederland een winkelketen hebt waar kleding hangt die echt fout is, om het zo te zeggen, dan kun je wel een publieksactie aan je broek krijgen. Ja, maar die publieksacties die worden dagelijks gevoerd. Ook naar de grootste keten die hier in Nederland is. De Primark, volgens mij. En ook CNA, noem maar op. Al die H&M. Maar ik bedoel, daar veranderen dan toch wel dingen, zou je zeggen. Maar wat gaan we? De vraag is een beetje, biedt dit artikel, dat is vooral natuurlijk een soort diepgravend de blik op wat er mis is. Nou, biedt het ook een oplossing? Nou, het biedt een oplossing van bewustwording. En dat het zo heel mooi echt beschreven is en ook gewoon duidelijk beschreven is. En het gaat natuurlijk ook naar het boek van Siddharth Kara, die dus de gruwelijke verhalen eigenlijk vertelt van Congo en andere werelddelen. Zij heeft daar een boek over geschreven. Het is enorm aan te raden om dat te lezen ook. Maar wat het voor mij biedt is eigenlijk van, oké, dit is maar een tipje van de ijsberg. En als wij niet gauw gaan kijken naar, niet naar, hè, want ik zeg altijd ook, we moeten niet kijken naar fair trade, maar we moeten kijken naar share trade. Want fair trade is nog steeds eigenlijk niet bevorderend voor de mensen daar. Als wij nou echt zouden betalen wat de prijs van kobalt waard is, dan zul je zien dat mensen daar in Congo of waar dan ook, waar het gegraven wordt, dat die daar ook beter zullen behandeld worden. Maar ja, wij willen natuurlijk voor een dubbeltje op de eerste rij zitten, zodat wij een iPhone kunnen kopen of een Tesla kunnen rijden. Ja, want het zit in telefoons toch ook? De lithiumbatterij. In de lithiumbatterijen, daar zit kobalt eigenlijk. In iedere telefoon zit eigenlijk wel een onderdeel. Kobalt zit daar sowieso in. En ja, als wij de echte prijs zouden betalen, dan zou je nooit meer een iPhone kunnen kopen. Want dan betaal je iets van 5.000-6.000 euro voor een iPhone. Dat gaan we niet doen, hè? Nee, precies. Dus nou, wij, oh ja, ik wil wel heel graag. Maar dat is wel heel veel geld. Ik wou zeggen, ik wil heel graag zo'n telefoon. Maar dat is de grote vraag. Hè? De grote vraag is van, gaan wij voor een kopje koffie die normaal gesproken 2 euro is, gaan wij daar 24 euro voor betalen? Omdat we gelijke rechten over de hele wereld willen hebben. Gaan we dat doen? Want we claimen wel dat we gelijke rechten en eerlijk voor iedereen willen zijn. Maar dat betekent dat een kopje koffie 23 euro kost. Wordt een kopje koffie zo duur? Nou ja, als je de boeren, cacaoboeren goed gaan betalen. Als je die goed gaat betalen, gewoon zoals wij ze hier in Nederland ook de boeren betalen van de bietenboeren of de aardappelboeren. Dan worden die natuurlijk ook zelf zelfstandig. En kunnen ze voor hun eigen familieleden zorgen. Maar ja, wij willen weer natuurlijk een kopje koffie hebben van 2,50 euro. En als, en als 2,50 euro net te duur is, lopen we nog een paar blokjes verder. Je hebt toch ook de Fairphone? Ik weet niet, dat het was een keer hip, maar ik weet niet of dat nog steeds zeker, is. Zeker, die nog steeds. Er zijn natuurlijk wel allerlei initiatieven die dit. Maar ik vind het toch, de beweging die wij aan het maken zijn in ons land, met ook bijvoorbeeld heel veel vegan beter voor het milieu. Zodra ik dat al hoor, denk ik, oké, beter voor milieu betekent eigenlijk dat ergens in Afrika een extra kindje extra harder moet werken. Zodat wij hier een status quo kunnen ophouden. Dus ik vind het echt belachelijk. Oké, in de Volkskrant een uitgebreid interview over die moderne slavernij. We gaan naar een heel anders. Een ander onderwerp, zo is dat nou eenmaal in Dit is de Zaterdag. Alles kan hier. Alles kan hier, Guido. Ja, want jij las uit de Telegraaf een interview met Rafael van der Vaart. Ja, een beetje persoonlijke frustratie. Hij wordt columnist bij de Telegraaf. En ik vind Rafael van der Vaart, Heel sympathieke man. Ik ken hem helemaal niet, maar als ik hem zie op tv vind ik hem best wel sympathiek. Ik moet wel om lachen. Hij heeft zo'n beetje nonchalance. En het is, ik denk dat ik daar wel een biertje mee kan drinken. Of meerdere. Alleen hij is heel vaak te zien als analist de laatste tijd. En ik erger me echt kapot aan hem als analist. Nou, we gaan nu toch even iets meemaken. Guido, jij gaat even wat persoonlijke frustratie delen, begrijp ik. Ik kijk gewoon best wel voetbal. En ik ben fan en ik kijk gewoon heel voetbal. Ik heb een abonnement op VI Pro. Dat is Voetbal International Pro. En ik heb daar een abonnement op genomen omdat ze daar na wedstrijden, gelijk na wedstrijden, komen er wedstrijdanalyses online met video's en plaatjes van en lijnen en uitleg waarom een wedstrijd goed was of slecht of wie waar liep of hoge backs, lage backs, halfspaces. Allemaal voetbaltermen die ik daardoor geleerd heb. En op tv heb je dan wedstrijden. En Van der Vaart zit in mijn studio voetbal of bij andere wedstrijden. En niks van het alles. Hij moet er niks van hebben. Het was ook een discussie in studio voetbal. Met Simon Cooper, volgens mij. Dat is een man die allemaal over voetbalculturen schrijft. En die zei van, voetbal is gewoon veel beter geworden door de jaren heen. Je ziet allemaal ontwikkelingen, hoe teams zich ontwikkelen. Nee, is veel slechter geworden. Ze verliezen allemaal de bal. En dat is het dan. Dat is de analyse. Dus iemand wordt er betaald voor een goede analyse. Maar jij bent het niet eens met die analyse? En niet eens. Het is geen analyse. Maar hij kan toch gewoon vinden van, ik vind dat niet zo is. Ja, het is wel. Ja, maar dat is dan vinden dat het zo is. Maar je moet toch wel, als jij analyse bent, Moet je argumenten een beetje onderbouwen. En ik snap dat je dat niet heel moeilijk maakt. Of dat je het wel een beetje bij je publiek wil blijven. Maar dus in het interview ook, hoor. Hij zegt... Maar denk je dat hij een beetje last heeft van zijn ego? Dat hij zoiets zegt van, ik ben Van der Vaart. Ik denk niet dat hij heel veel ego heeft. Ik denk niet dat het heeft, maar gewoon dat hij... onzin, weet je, dat hij nou zo zit. Maar praat eens heel even bij, want er reist een bepaald beeld van Van der Vaart. Want de Telegraaf is daar een paar dagen geweest bij hem. Hij zit in Zweden? In Zweden, ja. Want hij gaat daar ook bij een ploeg gaat hij kijken of die, hij is assistent trainer of hij gaat daar mee trainen. En hij gaat kijken of dat wat voor hem is. En zijn vriendin, Estefana Polman, is die handbalster, die handbalt daar ook ergens. Die zit ergens in Zweden. Maar dit artikel heeft jou niet overtuigd van... Nee, zelfs nog bevestigd. Want op een gegeven moment zegt hij van... Ik zit die fragmenten terug te kijken van analisten Dirk Kuyt en Wesley Sneijder. Ook verschrikkelijk trouwens. Die een avond bij RTL 7 samen worstelden met een iPad en schuivende poppetjes en pijltjes. Waarop hij zegt, ja, daar heb ik dus niet zoveel mee. Alle hypothetische situaties vindt hij overbodig om te tonen. Ik vertel liever over wat ik zie. En daarbij maak ik nooit onderscheid. Ik vind dat je als analist eerlijk moet zijn. Als het slecht is, is het slecht. Ongewacht over wie het gaat. Nou, maar Guido, ik ben, geef ik toe, niet de grootste voetbalkenner die hier aan tafel zit, vermoedelijk. Ja. Maar het klinkt mij heerlijk in de oren. Iemand die zegt, dit was niet goed. En dan kun je... Ja, maar daar heb je toch niks aan? Wij zien allemaal als het 0-3 staat dat het niet goed gaat. Als Ajax zit met 5-1 van Sporting Lissabon afgelopen week, dan wil ik weten wat Ajax goed doet. Dan wil ik weten van, dit is een spelopvatting. Maar dat is wel een groot verschil. Want heb jij gevoetbald? Een jaartje zaalvoetbal. Kijk, ik kan je in ieder geval vertellen, ik heb best wel op een hoog niveau gevoetbald. Ja. Bijna profvoetbal ook. En op een gegeven moment weet je ook waarom een wedstrijd goed gaat of niet. En dat heeft niks te maken, dat kan je niet eens analyseren. Jawel. Nee, dat gaat niet. Soms is er een flow vanaf minuut 1. Dus dan heb jij gewoon. Ik heb voorbereidingen meegemaakt, hè, waarbij mensen naar het buitenland zijn gegaan. Hebben ze 6-7 weken voorbereiding gehad. Keihard getraind. De eerste competitiewedstrijd. Meteen in de eerste minuut 2-0 achter. Ja, hoe verklaar je dat? We hebben zo goed getraind. Nee, maar er zit ook iets wat een soort flow heeft en als een team wordt, dat kan je niet creëren. Kun je dat analyseren? Nee, kun je dat zien? Sommige dingen kun je analyseren. Waarom bijvoorbeeld iemand balverliezen heeft geleden op het middenveld, waardoor dat geresulteerd heeft, waardoor een aanval komt en dan een doelpunt. Dat kan je op een gegeven moment analyseren. Maar bijvoorbeeld die 5-1 van Ajax bij Sporting, dat valt bijna niet te analyseren. Ja, maar dat valt wel, en dat is dus mijn punt, dat zo'n avond heeft. Ja, weet Guido, je wel, jij vindt, daar hoort een klinkende analyse bij. Daar gebeurt iets wat dus misschien wel herhaalbaar is. Ja, omdat het gebeurt. Want na die wedstrijd krijg je op Voetbal International Pro, en ik ben het helemaal eens, ze zijn heel onverklaarbaar. En het is een gedeelte is onverklaarbaar en het heeft ook iets met teamgeest, flow, prima. Maar er is een gekozen voor een duidelijke spelopvatting van tevoren. En dat resulteert in bepaalde goede dingen in die wedstrijd. Die worden haarfijn uitgelegd in die analyse die ik wel lees. In Engeland heb je hele diagraaf van de voetbal. In ieder geval volgens mij de match of the day. Ja, daar zit ze allemaal met zo'n machine. En dan zie je van boven looplijnen en kijken hoe het veld staat. Dus het kan wel, maar we willen het niet. Ja, maar Van der Vaart is zelf ook wel een beetje... En kijk, wat ik ook in het artikel een beetje las is... Hij wil dan trainer worden, hè, uiteindelijk. Maar als je trainer wordt, moet je ook heel veel persconferenties gaan geven. En je ziet er dan heel veel van de grote vier. Hè, dan hebben we het over Robben, Van Persie, Sneijder en Van der Vaart. Die heel lang de Nederlands elftal gedragen hebben. Dat die nu een overslag moeten maken. Want die zijn gestopt met voetballen en die moeten iets gaan doen. Ja. En dan zie je dus dat Sneijder geprobeerd heeft om zaakwaarnemer te worden of trainer. Nou, dat is hem niet geworden. Nee. Weet je wel, daar kreeg hij enorme hoofdpijn van. En je ziet dus dat wel bijvoorbeeld Van Persie, die vindt het gewoon wel leuk om met jeugd bezig te zijn. En Van der Vaart, die zie ik ook niet een trainer worden, maar die zie ik wel als analist gewoon. Ja, maar in dit geval laat hem trainen worden en geen analist. Nee, dat is helder. We hebben nog heel korte tijd, Mo. Eén minuut. Een kleine vooranalyse in het AD over de kraker Feyenoord PSV. Of PSV Feyenoord. De belangen in overvloed bij de kraker. Je hebt natuurlijk altijd de klassieker, dat is Ajax Feyenoord. Maar je hebt natuurlijk ook de kraker. En dat is altijd tussen PSV en Feyenoord. En vandaag is die wedstrijd. En het is de allereerste keer dat die wedstrijd weer gespeeld gaat worden met volledig publiek. Hè, met testers voor toegang. Dus ik keek vroeger altijd uit naar de krakers of de klassiekers. Want dat gaf altijd weer zo'n extra spanning en extra lading. En daar zie je ook de spelers die eigenlijk heel goed zijn door de mand vallen. Door de druk van het publiek. En we hebben natuurlijk afgelopen 2 jaar nu een soort van... krakers wel gezien, maar dan zonder publiek is het eigenlijk... Het is het net niet. En ik kijk er erg naar uit, want deze is ook weer... Louis van Gaal zit op de tribune om de doelman te scouten. Wie wordt het? Hè? Wordt het de doelman van PSV? Of wordt het Drommel of Bijlo? Van Feyenoord. Dus er zijn heel veel keuzes die gemaakt moeten worden. Dus er staat heel veel op het spel eigenlijk vandaag. En ik kijk er erg naar uit. Want de allerlaatste keer dat ik in een vol stadion zat... is wel heel lang geleden. Maar ik heb wel ooit een keertje bij PSV Feyenoord... als kleine jongen heb ik een wedstrijd mogen kijken. En dat ben ik nooit vergeten. En ik hoop gewoon die ambiance vandaag als ik de televisie aanzet... en dat geluid weer door die speakers te horen. Ik krijg er nu al kippen maar van. Ik ben geen voetbalverliefhebber, maar ik ga zelfs kijken als je dat zo vertelt. Je moet echt allemaal ben je ook kijken. Ben je ook supporter voor een bepaalde club? Nee, ik heb zelf hoog voetbal, maar ik ben geen supporter van club. Maar ik ben supporter van voetbal. Ja. En ik probeer het altijd te promoten. Het is geweldig. We gaan het allemaal zien. Mo Hersie en Guido van Dijk, bedankt voor jullie komst vanochtend. Fijne dag. Zometeen hoort u op deze zender het NOS Radio 1 met Bien Buijs. En morgen luistert u op dit tijdstip naar Dit is de Zondag. En dan gaan we praten over House of One. Dat is een gezamenlijk gebedshuis in Berlijn. En de vraag is natuurlijk, willen we dat ook in Nederland? Dat morgen. En voor nu wens ik u een hele fijne zaterdag. Gaslicht.com. Bekijk nu onze top 5 duurzame energiedeals. Gaslicht.com. De nieuwe roman van Herman Koch. Een film met Sophia. Zijn laatste film, haar eerste rol. De nieuwe roman van Herman Koch. Nu in de boekhandel. Bij Specsavers worden onze hoortoestellen in 99,6% van de gevallen door uw zorgverzekeraar vergoed. En dat geldt ook voor onze innovatieve, onzichtbare en oplaadbare hoortoestellen. Maar weet u ook dat u daarvoor elders soms enorme bedragen betaalt? Er worden namelijk vaak hoortoestellen geadviseerd die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. En dat is vaak helemaal niet nodig, maar u betaalt de rekening. Dus maak snel een afspraak voor een gratis hoortest of een second opinion. Lees de volledige voorwaarden op specsavers.nl. Dit product kwalificeert als... Iconic, dit is eigenlijk precies wat we zoeken. Kunnen we eindelijk crypto traden met professionele algoritmes? Dan hebben we er eigenlijk helemaal geen omkijken naar. Te lezen op iconic.capital. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning en prospectusplicht voor deze activiteit. Zing luidkeels mee met Queen, The Cats, ABBA of Earth and Fire. Ze komen deze week allemaal voorbij tijdens de Week van de Jaren 70 op NPO Radio 5. Weten waar je ons kunt vinden? Ga naar nporadio5.nl. NPO Radio 5, je voelt je thuis. Ster. NPO Radio 1.